شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریقه استریوفونیک پخش می شود، قطعاتی در مایه اصفهان با صدای محمودی خونساری می شنوید. این برنامه با همکاری سیمین، مجید نجاهی، حسن ناهید، منصور نریمان، محمود رحمانی پور و حسین حمیدانیان اجرا شده است. منام خود منام خود منام خود چه صفحه دل ها سترده از دفتر جهان از دفتر جهان ورق باد برده امان گر خاک را شبی فراموش نمی کنی از چشم صبور عشق تو آبی که خورده Oh, we can hold it. به پرد سوز از صبح پرد سوز خدا جا نگاه دار این راز ها این راز ها که ما به دل شب سپرده ایم جا از صبح پرده سوز خدا یا نگاه دار این راز ها این راز ها که ما به دل شب سپردیم اما نایده یا امیدم را جان.